بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرار توی این مجلس راجع به رابطه سینما و ادبیات صحبت کنیم و بنابراین حیف هم میاد که یادی نکنم از زندگیات خسرو شکیبایی. خداوند رحمتش کناد و علو درجات روحش رو از خداوند بزرگ مسئلات میکنیم. هر سالی من در خصوص ادبیات داستانی و فیلم دو قسمت عمده تقسیم میشه. من یه قسمتی از حرفام راجع به اینه که اساساً وجه اشتراک سینما با ادبیات چیه و همچنین وجه اختلافش چیه، و در قسمت دوم میخوام که یه نظر جدیدی رو راجع به اقتباس مطرح بکنم. خب میدونیم که بیشتر روی اشتراک های فیلم با ادبیات داستانی تاکید شده در منابعی که هست. مثلا هر دوی اینها رو شکل های از بازنمایی میشن، هم سینما با یه جورایی با واقعیت سر و کار داره و با شکل‌های مختلف بازنمایی واقعیت، و هم ادبیات داستانی. واقعیت کلید واژه ادبیات داستانی خواه در قرن 19 و 19 که اساساً ادبیات داستانی و بالاخص رمان رئالیستی بود، خواه در دوره مدرن و خواه در دوره بعد از مدرن، واقعیت و اینکه واقعیت رو چگونه میتوان بازنمایی کرد مسئله اساسی ادبیات داستانی. بنابراین تا این حد این دو شکل از هنر با همدیگه بچه اشتراک داره، اما تفاوت‌هایی هم در کار هست. برای مثال فیلم اساساً ماهیتی بصری یا دیداری داره، با حال اینکه خب ادبیات داستانی اساساً ماهیتی نوشتاری داره. به عبارتی میتوان گفت که فیلم بیشتر نزدیک هستش به تئاتر و نقاشی و هنر عکاسی و نه به ادبیات. وجه بصری که من گفتم در این ستا هنر کاملا وارد عکاسی، تئاتر و نقاشی. خب اما اگر دقت بکنیم همه این هنرها در یک جا به نقطه اشتراک می‌رسند و اون جایی که به نظر من سینما بیش از هر حوزه دیگری به ادبیات معروف می‌شه، در این که اینا همه‌شون روایی هستند، شکل‌هایی از روایت هستند. قطعاً یه تابلوی نقاشی داستان هست، یعنی با نگاه کردن به اون تابلو میشه اون داستان رو بازسازی کرد. شخصیت‌های توش هستند، زاویه دیدی اختیار شده. حتی اون چیزی که ما در ادبیات داستانی بهش میگیم لحن یا تون، قطعاً در تابلوی نقاشی وجود داره. اینجا دیگه انتخاب رنگ‌های گرم یا رنگ‌های سرد، تلبیق اینا با هم دیگه و غیره هست که لحن رو به وجود میاره. در عکس هم همینجور، هر عکسی یک نراتیو یا روایت در خودش داره. به این ترتیب بچه اشتراک همه این هنرها اینه که داستانی برای گفتن دارن. خب اگر اینجور حالت بگیم به این ترتیب تفاوت‌های سینما و ادبیات، یعنی این بچه نوشتاری و بچه بصری که از هم دیگه سوا هستن، تقریبا با حاشیه رو میشه و اون چیزی که مهم میشه در هر دوی اینها بازگویی یک روایته. و خیلی ها در دنیا از این توان قوه در فیلم در رمان ها استفاده کردن برای درست کردن فیلم های سینمایی. بخش بزرگی از شاهکارهای سینمای جهان در واقع بر اساس رمان هایی ساخته شده که در دوره های گذشته جای خودشون رو در ادبیات تثبیت کردن. همه ما در تلویزیون اقتباس هایی رو که از رمان های دیکنز برای مثال شده یا دیگران دیدیم. اینها جزو ماندگارترین آثار سینمای جهان هستن، همچنان که در ادبیات هم ماندگار ترقی میشن. اما یه چیزی، اونایی که ادبیاتی هستن وقتی که این فیلم ها رو میبینن همیشه یک ایراد مهم به این فیلم ها گرفتن. اونها میگن این یک چیزی در تجربه خواندن رمان وجود داره که در تجربه دیدن همون رمان به طور بصری و فرد سینما قایده، و اون یک چیز عبارت هست از سبک. جمله معروفی هست که میگه سبک همان شخص هست، یه منظور که هر کسی شخص، هر شخصی شیوه خاص خودش رو در نوشتار داره، و بنابراین زایل شدن سبک یعنی از میان رفتن، مزمن شدن تمام نشانهای ویژه یک اثر، نشانهایی که نشون میده این اثر رو چه کسی نوشته. پس به این سبب ادبیاتی ها همیشه گفتند که خواندن رمان التزامی به اونها میده که تماشای همون رمان به صورت یک فیلم سینمایی به اونها نمیده. فقط روح اثر هستش و در تبدیل شدنش به فیلم این روح کشته میشه. اما یه دیدگاه دیگه هم میشه نسبت به این ماجرا باز کرد و نشون داد که لزوماً این چنین نیستش. خب ببینیم که چه اتفاقی در اقتباس میفته. کارگردانی، فیلمسازی اثر هنری رو به صورت مکتوب خونده، خیلی مایل هستش که اینو تبدیل کنه به فیلم. این اتفاقیه که برای مثال در فیلم درخت گلابی میفته، یعنی داریوش منجویی یک داستان کوتاه، نه یه رمان، تصورش رو بکنی داستان فیکشن صفحه از گلی ترقی رو میخونه و اینو تبدیل میکنه به یک فیلم سینمایی تقریبا دو ساعته. در اینجا چه اتفاقی میفته؟ به نظر میاد که نشانه هایی که به صورت مکتوب در متن هستن تبدیل میشن به نشانه های تصویری. مسئله من این تبدله. در این تبدل چه اتفاقی میفته که بعضی ها مدعی هم سرک از بین میره و من میخوام اینجا ادعا کنم که نزوما این چنین نیستش. خب در این تبدل گاهی صحنه هایی که اصلا در داستان اصلی نیست به فیلم اضافه میشه. در فیلم درخت گلابی هم میشه و پیشنهادی که من اینجا بزنم با آقای دیگر که قبلا میکرده بودم حالا دوباره میکنم و اونم اینه که به دنبال این همچین جلسه یه مرتبه خود این فیلمو اینجا نشون بدید، اشخاص این فیلمو ببینن و بعد از یک تنفس 15 دقیقه اون موقع در مورد این صحبت کنیم که این فیلم چه تفاوتهایی، چه شباهتهایی با اصل داستان گلی ترقی داره یا هر اثر ادبی دیگری که در کشور ما تبدیل به یک فیلم شده. هر متنی مجموعه از نشانه هاست و هر نشانه متشکل از یک دال و معلول هستش. رابطه این که بین دال و معلول برقرار میشه رابطه این منهمتیه. این گفته شکل در مورد نشانه های زبانی و این گفته در ایمن ما در نقض نشان شناختی عدبی ها بهش اعتقاد داریم. به عبارت دیگه این نشانه هستش که با ابتکار خودش دست به یه جور آفرینش میزنه که این نشانه چیز دیگری رو به ذهن متبادر بکنه که از متن برمیاد. پس این رابطه منهمتیه، لزوماً قراری که ذهن هر کسی متبادر بشه. هر از نگارش نویسنده هست که اون رو به ذهن متبادر میکنه. من میخوام ادعا کنم که اتفاقی که در این تبدل میفته، یعنی تبدیل کردن متن نوشتاری به متن بصری، شکلی از ترجمه هستش. در واقع تلقی ما در ایران از ترجمه تلقی بسیار بدیه. ما مترجم رو آدم کم اهمیت میبینیم که در خیلی هم مواقف شده دیدم از مثلا کسی نام میبرد که اون که مترجمه گویی که هیچ نقشی مثلا در ترجمه من از متن دیوانه به زبان فارسی یه مترجم اجرا نمی کنه مگر این نقش رو کاملا ابزاربار مکانیکی، یعنی در اجرا هر واژه دیوانی واژه فارسی بده، اینجور نیست. ترجمه بنا به تعریف عبارت است از تبدیل یک نظام نشانه ای یک نظام نشانه ای دیگه. و اگر این تعریف از ترجمه رو بپذیریم در آن صورت میتونیم بگیم که اون چیزی که ما به طور سنتی بهش میگیم اقتباس، خوندن یک اثر ادبی و تبدیل اون به فیلم، شکلی از ترجمه هست به این سبب که کارگردان تصمیم میگیره این نشانه ها رو چگونه برگردونه. مثلا ممکنه که صحنه هایی به فیلم اضافه بکنه اصلا در داستان اصلی نیست، یا صحنه هایی رو از داستان کاملا ثانوی بکنه، به گفتگوها اضافه بکنه یا از گفتگوها بکاهه، نمادها یا حتی نشانه هایی رو خودش اضافه بکنه من. اما در مجموع تأثیر متن بشری میبایست هر تل منظور نزدیک بشه به تأثیر متن نوشتاری تا این ما بتونیم بگیم این ترجمه امانت دارانه صورت گرفته. اگر این طور باشه بنابراین به کارگردان میتونیم بگیم مترجم. داریوش مهرجویی در فیلم درخت گلابی مترجمه داستان کوتاه درخت گلابیه که گلی طرفی نوشته. در این ترجمه سطح باید رعایت بشه و اینجا بوده در واقع مشکل‌ترین کار کارگردانه. من بخوام ادعا کنم که اگر سطح در نوشتار یعنی طرز خاص نوشتن، در آن صورت یک ما به ازا یا معادل در سینما داره. این معادل‌ها عبارتند از زاویه فیلم برداری، نور پردازی، فاصله گذاری و حرکت، مکمل‌های صوتی و بالاخره تدوین، سینما تدوین فیلم. یعنی این مترجم، فرمانده هم کسی ما داشتیم با این کارگردان، با خوندن اثر، تحلیل نشان شناختی اثر، کشف این نشانه ها و پیدا کردن سبک خاص نویسنده باید معادل هایی در دنیای سینما ایجاد بکنه به کار ببره که همون اثر رو وجود بیاره. مثلا من از مکمل های صوتی صحبت کردم. همه ما میدونیم که گاه موقع خوندن یه رمان به شدت در هیجان میکنه. این هیجان میتونه خیلی چیز باشه، مثلا منفی و دیگر باشه، میتونه خیلی مثلا خوشایند ما باشه، هر چیز، ولی یه موجی از هیجان در دل خواننده ایجاد میشه. در سینما گاهی مکمل های صوتی که یک تصویر گذاشته میشه میتونه همین نقش رو ایجاد کنه. پس مترجم موفق، کارگردان میگیم کار متنی رو به فیلم تبدیل کنه، کسیه که تشخیص میده در همکاری نزدیک با یک متخصص موسیقی چه مکمل صوتی در کدام تصویر میتونه همین کار بکنه تا از نظر تبکی ویژگی های سبک نویسنده حفظ بشه. در خصوص نورپردازی همینطور، البته در هر داستانی راوی دست به توصیف میزنه، مکان رو توصیف میکنه، منتها کارگردان در تبدیل این نشانه های نوشتاری و فیلم باید نشانه های دیگه خاص سینما استفاده کنه. اینجا نورپردازی میتونه به کمک بیاد. فیلترهایی که به دستور کارگردان میتونن جلوی نورافکن بذارن تا یک فضای خاص اینجا باشه. به همین ترتیب تدوین فیلم نقش بسیار بزرگی داره. من در کلاس‌های خودم خیلی دقت کردم موقعی که فیلم میخوام کار کنم، دانشجوها موقعی که اون قسمت تیتراژ فیلم میاد اغلب دارن بحثایشون آماده میکنن و دقت نمیکنن به اینکه چی نوشته میشه. اونطور من بارها گفتم ببینید این بخشی از فیلمه، یعنی شما باید دقت کنید که در تیتراژ تدوینگر چیه، تدوینگر نقش داره در ایجاد معنا، خلق معنا در اون متن بصری. کارگردان هم نقش داره ولی تدوینگر نقش خاص خودش رو داره. تدوینگر با تصمیم گیری در مورد اتصال یا نحوه اتصال صحنه های فیلم برداری شده نقش بسزایی در واکنشی که ما داریم به همون متن بصری نشون میدیم داره. بنابراین تکنیک های تدوین فیلم ما به ازای نشان شناختی رعایت سبک داستان کوتاه به رمان در تبدیلش به فیلم. خب ما موقعی در ادبیات صحبت از سبک میکنیم واحدهای سبک برامون چیه؟ دو چیز، یا واژه است یا نحو. انتخاب واژگانی مهمه، همچنان که هر کسی برای مسافتی بود فکور رو خونده باشه میدونی که واژه‌های اونجا به کار رفتن که بیشتر دلالت بر ندانستن داره و دیج بودن داره. از بوتشکری داره. بسیاری از نمونه های گفتگو اصلا با کلمه آیاری رو میشه. بسامد پرسش ها در گفتگو رو خیلی بالاست. چرا؟ چون روی گفتگو اتفاقا کسی که از روایتی که خودش داره روایت میکنه، از داستانی که خودش داره روایت میکنه سر در نمیاره. این ما هستیم که در جایگاه خواننده یا منتقد متن باید سعی کنیم این نشانه ها رو هم رفت بدیم و اون چیزی رو که راوی متوجه نمیشه بفهمیم. همچنین راوی داستان ثقت‌الخون، وقتی راوی ثقت‌الخون صحبت از کشتن گربه میکنه، متوجه نیست که داستان بیوفایی نامزدش رو به طور استعاری در مورد جفتگیری گربه گلباغاری به نام نفی با گربه های نر بوگندوی تو خیابون بود که خود راوی میگه داره بازسازی میکنه. یه تجربه وحشتناک روانی که حالا کار راوی رو به آسایشگاه روانی رسونده در ذهنش اینجوری داره بازسازی میشه. این ما اینه که داریم تشخیص میدیم. بنابراین تک تک واژه ها اونجا مهمه. اما نحو و صیغه اونم در ادبیات مهمه. نحوه کنار هم گذاشتن واژه ها و درست کردن واژه بخشی از سبک خاص هر نویسنده ایه. من الان داشتم از کلیه تنقید صحبت میکردم. فضای سورئالیستی داستانی مثل گفتگو یا ثقت‌الخون آشکارا با فضای درخت گلابی گلیه طرفی تفاوت داره. اما بخش بزرگی از این تفاوت در واقع نتیجه نحو متفاوتیه که اینها در ژورنالیستی به کار بردن. من میخوام ادعا کنم که شات یا نما در سینما برابر است با واژه و ترکیب نماها، ترکیب شاخ‌ها در فیلم برابر است با نحو. بنابراین کارگردانی که دایره حفظ سبک خاص یک نویسنده رو داره در بررسی کارش باید ببینیم این نماها رو چگونه با هم دیگه ترکیب کرده. از تمام این حرف‌ها که دارم میخوام نتیجه بگیرم که ساختن فیلم بر اساس رمان حکم نوعی ترجمه رو داره. ما در گذشته فکر می‌کردیم ترجمه یعنی برگرداندن یک متن از زبانی به زبان دیگر. حالا می‌تونیم بگیم نه، ترجمه تغییر نظام نشان‌شناختی یک متن. این نظام نشان‌شناختی ممکنه زبان باشه، مثلا از انگلیسی به فارسی، از فارسی نمی‌دونم به عربی یا هر چی، و ممکنه که نه، نشانه‌های معناداری باشه که در یک اثر ادبی آفریده شده. اگر اینطوره، در اون صورت باید بگم که در کشور ما برای پیشبرد رابطه بین ادبیات، ادبیات داستانی به طور خاص و سینما، ما اساساً باید تلقی خودمون از ترجمه عوض کنیم و در دانشگاه‌هایی که ترجمه تدریس میشه در رشته مترجمی انگلیسی برای مثال در خیلی از دانشگاه‌ها الان هست درس‌های راجع به سبک‌های ادبی، سبک‌شناسی، ادبیات داستانی و نحوه تحلیل فیلم‌های سینمایی بزنیم. من با خبر هستم، شاید اون خبر چندان برای ما باشه، دیگران می‌تونن نتیجه تعریف کنن، که بنیاد فارابی در کمدرکار تحلیل داشتنی‌های فیلمی، نسخه‌های فیلمی از دو اثر ماندگار ادبیات داستانی ایران، یعنی سبوشون نوشته خانشونی دانشور و مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد هستش. اگر این طوره بر اساس این دیدگاه جدید که برآمده از نظریه نشانه شناسیه، باید بگیم یک تیم باید این کار رو کنن که کارگردان هم یکی از اعضای اون تیم، ولی در اون تیم باید یک منتقد ادبی وجود داشته باشه. کار منتقد ادبی خوندن متن، همکاری نزدیک با کارگردان در به دست دادن اون نظام نشانه‌ای و در مشورت در خصوص اینکه آیا صورت فیلمی اون متن وفادار مونده به سبک نویسنده یا نه. یکی دو تا نکته دیگه و اون اینکه حقیقتاً تبدیل فیلم رئالیستی، تبدیل داستان رئالیستی به فیلم بسیار بسیار کار ساده‌تریه تا تبدیل فیلم داستان‌ها و رمان‌های مدرنیستی به فیلم. به این سبب که در اکثر داستان‌های رئالیستی ما با یک راوی سوم شخصی روبرو هستیم که با اتخاذ کردن یک پرسپکتیو بیرونی به دقت و با ذکر جزئیات فراوان عین واقعیت رو سعی می‌کنه لمس بکنه. به نظر میاد که در تعریفایی که ما در گذشته از هنر سینما داشتیم همین اعتقاد رو داشتیم دوربین داشتیم، یعنی گفتیم دوربین فیلمبرداری هم اون چیزی رو که ازش فیلم میگیره یعنی اوبژه خودش رو به دقت ثبت میکنه. البته من واقعم که بحثهای جدید در فنومنولوژی در فلسفه برآمده خط بطلانی برای نظر میکشه. هر گونه ثبت واقعیت لزوما با یک سابجکتیویتی همراهه، یعنی امکان نداره خود واقعیت رو عیناً بشه ثبت کرد حتی با یک دوربین نقاشی. دوست عزیزی که همین الان دارن در سالن عکس میگیرن یک زاویه خاصی رو برای عکس گرفتن انتخاب کردن. طبیعتاً اون چیز دیگری که شما نمی‌بینید ولی من می‌بینم پشت همه شما ایستاده و از اون پشت داره عکس می‌گیره یه زاویه دیگه اختیار کرده و این دو تا عکس دو تا منظر شاید متنافر شاید متناظر از واقعیت یکسان ما یعنی بودن در این سالن داره برای بیننده‌های بعدی باقی می‌کنه. بنابراین من می‌خوام بگم من واقعاً هستم که فیلمبرداری به معنای فقط واقعیت نیست. من این بحث خوب می‌دونم اما نکته من این بود که چون در متون رئالیستی شرح و پردازش مشهود واقعیت یکی از وظایف نویسنده تلقی میشه، طبیعتاً تطبیق کردن رمانی مانند مدیر مدرسه به فیلم سینمایی کار سهل‌تری باید باشه تا مثلاً تطبیق کردن مویبور به یک فیلم شما. چرا؟ چون بخش بزرگی از معنای بوترکون رو در فضای وحناک سودالیستی شکل میگیره که نویسنده بوترکون در اون مجموع خلق کرده. طبیعتا تبدیل کردن این فضا از نشانه های نوشتاری به نشانه های بدتری یعنی نشان دادن روان گسیختگی رازی کار بسیار دشواره. اما سینما هنر بسیار توانمندیه. سینما اساساً هنر دوره مدرنه. همچنان که میدونید جیمز جویس کسی بود که اولین سینما رو در دوبلین پایتخت ایرلند تأسیس کرد و اساساً تولد رمان مدرن با تولد سینما متقارن هستش. همچنان که تولد رمان رئالیستی با تولد یا اختراع دوربین عکاسی هم راه بود. بنابراین میخوام اینجور به شما بگم هنر بسیار توانمندی سینما رابطه های بسیار قوی با ادبیات داستانی داره و حتی من اعتقاد دارم رمان های مدرنیستی که مبتنی بر خیال ذهن هستن اینا یقیناً میتونن تبدیل به فیلم سینمایی بشن اما کار دشواره. چرا؟ چون در خیال ذهن قراره که ما گزارشی بلافاصله از آنچه در ذهن راوی میگذره و به طور مدشوش داره اتفاق میفته به خواننده ارائه بده. و بسیاری از رمان‌های خیالان ذهن حتی از علائم سزاوندی یعنی مثلا ویرگول نقطه علامت تعجب و گیرونه و غیره استفاده نمیشه چون در ذهن ما این علامتها به کار موقعی که ما داریم فکر میکنیم نامنتظم فکر میکنیم این علائم انتظام به نوشتار بودن دیگه معنا ندارد. همه ما میدونیم که صفحه آخر شاهکار رمان های شاعران ذهن یعنی رمان یوریتیز یا اولیف نوشته ای جیمز جویس اصلا هیچ گونه علامت تجاوندی نداره. در این بالاخره رمان هایی که به زبان فارسی نوشته شده و تقلیدی از همین رمان های شاعران ذهن شما با نمونه های از این آشنایی. ولی من اعتقاد دارم سینما میتونه از راه برهمگذاری تصاویر ما به اجازی برای خیالان ذهن بده. این قدرت سینما فید این و فید اوت برای مثال دو تا از تکنیک‌هایی هستن که میتونن در خدمت کارگردان و منتقد ادبی قرار بگیرن برای انطباق یک رمان با سینما. همچنان که میدونید در فید اوت یک صحنه آرام آرام محو میشه میره و فید این درست برعکس یک صحنه آرام آرام شکل میگیره. آیا در ذهن ما موقعی که ما داریم از یک خاطره به یاد یک خاطره دیگه میفتیم دقیقا همین اتفاق با برجامه نمیفته که نویسنده رمان شاعرانه نمیفته سرتش کنه شاعرانه چیه؟ اگر کسی الان اینجا مخاطب من هستش و تا من گفتم دوربین به یاد این افتاد که هفته پیش در جشن تولد نمیدونم برادرزادش از برادرزادش عکس گرفت و دوربینش گیر کرد موقع عکس گرفتن که فیلمی از خاطراتش شروع شد چون از کلمه دیر ناگهان به یاد این افتاد که دیدو که شبه این مردم ها دیر نده و از دیر دادن یاد یه چیز دیگه و همین داره و اصلا به سخنرانی من رو گوش نکرد. اون موقع باید بگیم که تکنیک های سینما مانند فید این و فید اوت میتونن ما به ارزایی برای سماعات خاص ادبیات داستانی باشیم. شکیبایی شما خودم می‌داشت کنیم.